بعض اسلامی بھائیوں کو یہ وسوسہ آ رہا ہوگا کہ آپ کی مووی آتے ہی ٹی وی بھی گھر میں داخل ہو جائے گا. ہر ایک کے پاس کمپیوٹر کی سہولت نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ٹی وی ناگزیر ہوگا. یہ سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیسٹیں جو آئیں سی ڈیز، اس کے لیے ایم پی تھری کس کس نے لیا؟ بہت کم اسلامی بھائی نے لیا ہوگا. جب ایم پی تھری نہیں لیا تو ہر ایک ٹی وی بھی ان کو نہیں لینا چاہیے. ٹی وی تو لینے کا ویسے ہی میں نے تو شام کو عرض کیا تھا کہ ٹی وی کی مخالفت تو بدستور رہے گی، کہ ٹی وی کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہیں. کہ آپ لیں گے بیان سننے کے لیے اور گھر والے دیکھیں گے اس میں فلمیں ڈرامے اور گانے اور رقص، تو آپ پھنس جاؤں گے. اس لیے کمپیوٹر اگر ہے تو اسی کے ذریعے کام چلنا چاہیے. اگر آ بھی جاتی ہے سی ڈی تو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.